takıldı. Kurtlar alemine takıldı. Bugünün bir de yarını var. Korku olmadan geçen mi? Vurdum duymaz kadını var. Üzülmeye değer mi? Vay be. Ağzına geleni söyledi. Sakin sabrını taşıdı. İnsanoğlu şaşırdı. Kuzu olmaktan sıkıldı. Kurtlar alemine takıldı. Bugünün bir de yarını var. Korku olmadan geçer. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.